राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 5 दिसंबर 2000 प्रातः लघु 8:30 बजे कलकत्ता राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय धोत्रमेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानुजमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमानजा हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरु शरणकमले भ्यो नमः मात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये परिवार नियोजन का काम बहुत ही खराब है, वो करेंगे आप मानते हो नहीं। ये मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं है, उसका ये परिणाम है। जो मेरे पास अभी पत्र आया है उसका परिणाम है। लिखा है कि लड़कियां शादी होते ही पति प्रति माँ बाप से अलग हुई हो, अपने पति से तंग करती है कि माँ बाप से अलग हुई हो और घर उठाने करके नमस्ते नमस्ते करो, तो तुम क्या करोगी मेरे? स्त्री का खास काम है हमारा पालन करना, माँ का काम खास है। अरे हम आकर दर्श करेगी वो काम क्या करेगी? स्त्रियों का खास काम है, माँ का खास काम है बच्चों का पालन करना, घर पालन करना, सड़क विचार करो। बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा इस बात से, बहुत बड़ा नुकसान। लड़कियों को समझना चाहिए, अरे मेरी बात सुने तो बहुत अनर्थ की बात है। माँ बाप की सेवा करो, बेटे को पालन किया, ब्याह किया, अब सॉरी आई अलग जाओ, अरे बेटे लेट हो जाए पत्र मत करो, तो क्या करोगी तुम? तुम्हारा काम करते है। हम लोगों का पालन करना माँ काम है, अगर दर्श करोगे नहीं माने तो आप पिता घर जाती पति ही छोड़ देती। ऐसी ये घटना है, ये वंश का नाश करने की चीज है, वंश नष्ट करने की चीज है। और पति अकेला नहीं माने तो वो माँ के घर चल जाती है। माँ बाप गुस्सा ये ऐसी अपने घर नहीं गए, ना भाई तुम हमारे घर जाओ, हमारे यहां नहीं, तुम जाओ अपने घर जाओ, चाहिए। अब पति क्या करे? माँ बाप से अलग हो जाओ, घर में घर को जा दो, तो तुम करोगे क्या? महान पदरी की बात है, महान पदरी की बात और वंश को नष्ट करने की बात है, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब, बहुत खराब है। ब्याह होते ही माँ बाप से अलग हो जाओ और गर्भ ठहरने पर गिरा दो, पर क्या करोगी? तुम्हारा काम है खास। जो स्त्री पुत्र है, हम है, हमारी बहन है, इनका पालन कौन करेगा? माता जो पालन नहीं करेगी तो कौन पालन करेगा? दो बात बंदे को, दो बात ब्याह होते ही पति को अलग कर दो अपने को, और घर ठहरते ही गिरा दो, तब क्या कहूंगी। महान मूर्खता है, महान मूर्खता। छोरियों को ऐसी बात सिखाओ जिसे मूर्खता छोड़ दे, या मूर्खता रहने वर्ष का दास हो जाएगा। पति नहीं माने तो हमें मारेंगे रहती है, हमें मारेंगे रहती है, अन्याय है, पाप है। वो घर तुम्हारा है नहीं, माता पिता ने कन्यादान कर दिया, अब तुम ससुराल की हो, फिर मैं तुम्हारा हक नहीं है रहने का। बिल्कुल फिर में माँ बाप है जिद है, अरे माँ बाप मर गए फिर भुजाओं को सुहाएंगे नहीं, भुजाओं को नंद सुहाती नहीं, देती मेरा घर खा दिए नंद वो सुहाती नहीं, तुम्हारी दशा बुरी दशा होगी। माता पिता बैठे जी तो पुत्री पर स्नेह रखते हैं, बेटी अपनी ऐसा बुजुर्ग है कृपा रखते हैं, वे चले गए तो इसे भूजा ही भू दो, स्वाति नहीं या घर में होती है, घर घर छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, गर्भ गिरा हो तो रहेंगे घर में, नहीं तो रहेंगे नहीं। केवल भोग इच्छा है, केवल केवल भोग इच्छा के सिवाय कुछ नहीं। वृद्धाश्रम केवल भोग के लिए, महान पगड़ी बात है, महान पगड़ी बात। स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके माँ बाप की सेवा करना, सासुर की सेवा करना खास काम है। सादर सास ससुर पद पूजा, नारी धर्म पति देवर दूजा, सादर सास ससुर पद सेवा, ससुर पद पूजा, नारी धर्म पद देवर दूजा, खास स्त्री धर्म तो खास स्त्री का खास धर्म, सादर सासुर सासुर की पूजा करनी, सासुर की पूजा नहीं करो अलग हो जाओ, अलग हो जाओ और घर ठहर जाने का नहीं करा दो तो क्या करोगे तुम। डाकड़ो पुत्र पुत्र पुत्री को खा जाएगी, वंश नष्ट होगा, भविष्य नष्ट हो जाएगा। ये हिंदू दर्शन में, हिंदुओं में धर्म का विज्ञान है। देखो एक सच्ची बात बता, मैं मेरा वंश के लिए कहने का काम नहीं है, मेरा काम है तुम्हारा उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो। ये कल्याण के बिल्कुल विरुद्ध बात है। अपना उद्धार हो, अपने वंश का उद्धार हो, इससे बिल्कुल विरुद्ध बात है, बिल्कुल विरुद्ध बात है। इस बात में नहीं सोचती, मैं तुम्हारे वंश वसा बढ़ाने वाला घटाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये कल्याण से बिल्कुल विरुद्ध बात है। सास ससुर की सेवा नहीं करो तो तुम उसकी क्या बड़ी हो। सादर सास ससुर पद पूजा, आदर सहित नारी धर्म पद देवर दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर आदर सहित सासुर की पूजा करो। कैसी धरने वाली माँ हो, पति की माँ है, तुम्हारा स्वाग है, उसकी माँ है खास। ये मारू वृक्ष का फल है तुम्हारा सुहाग, उसे अलग हो जाओ, अलग जाओ, गर्भ जाए तो क्या काम के होते हैं। केवल भोगों का कीड़ा, केवल भोगों का कीड़ा, केवल भोगों का कीड़ा। पशु भी नहीं होते ऐसे, पशु भी महान गई बीती है, पशु भी कर रही अपने अपने संतान का नाश नहीं करता। पशु है जिसके मक्कल नहीं है, पर वो कभी अभी संतान का नाश नहीं करता, संतान बस नहीं रहता है। मेरे बनो है, बस गर्म रह जाता हूँ ठग रहा हूँ, नहीं गिरा तो माँ के चल जाऊंगी। केवल भोगों का कीड़ा, यही तनु कर फल विषय न भाई, साफ लिखा है साफ, यही तनु कर विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत तुम दाई, यही तन करो फल विषय न भाई, इस तरह का विषय है ही नहीं, साफ निषेध है। शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध बात है, और महान पतन होगा, दुख पाओगे। विदेशों में जो स्त्रियों की दशा होती है वो होटल में खाती है, खाने की जगह नहीं, रहने की जगह नहीं, कैसे करे क्या? अपने यहाँ की मर्यादा ऐसी है कि दुख नहीं होता सबको, वृद्ध अवस्था में सेवा होती है ज्यादा, वृद्ध महात्मा थे इसी ने करो, माँ बाप को छोड़ दो, ब्याह को छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, माँ बाप ने पाला है पोषा है, तुम्हें पैदा किया है, पुत्र पैदा किया है, थालियां बजाई है, आदर किया है, उन माँ बाप छोड़ दो। केवल स्वार्थ की भावना, केवल भोगों की भावना, केवल भोग की भावना, भोग की भावना, भोग के सिवाय कुछ नहीं। छोरा छोरी हो जाओ तो घर बजा दो, मेनक बड़ा नहीं है, मेनक बड़ा नहीं है, मनुष्य नहीं है, चलो उन्होंने बारी बाजी कर दी है, और गर्भ ठहरने पर नष्ट करने के लिए बाजी करती है, दबाव डालती है, अपने लिद का नकरण मानने पर पति को सुन दे। महान डाकर है, और डाकर मेनक बड़ा नहीं, पशुपुण भी नहीं है, पशु गिरी भूत प्रेत विश्वास भी नहीं है, क्या कहें उनको, मैंने बना नहीं है बिल्कुल, केवल भोग कीड़ा, केवल केवल भोग का कीड़ा इनके सिवाय और क्या बात रही, बात है सिवाय भोग का क्या देखो। भूत प्रेत पिशाच भी नहीं है, भूत प्रेत क्या कहे, राक्षस भी नहीं कहते, वंश को नष्ट करने की बात है, साप नष्ट हो जा। मैं चाहता हूं आपका कल्याण हो, परंतु आपकी दशा वेद भूत से भी नीच है, मेनक मेनक बनाएगी, मेनक बना भी भगवान की बात दूर रही, मेनक बना भी नहीं, साफ ही गिर गया, साफ गिर गया, राम राम राम राम राम राम, हिंदुस्तान में याद रहा। सबसे ज्यादा खाली आम युवा से विदेशियों ने यहाँ की गायों को अलग अलग काट करके दे रहा, इस तरह से मारने गए विदेशियों ने यहाँ का माल मेरा बंद कर दिया, अब मुश्किल हो गई, इसलिए पशुओं ने मारे, खाला बन नहीं गए, मांस नहीं लेंगे, ऐसा महान अत्याचार। बता सुना महाराज, आज से जाता श्री का खास धर्म है, पर देवी पूजा करना, सास ससुर का आदर करना, लड़का जन्मता है तो माँ राजी होती है, मेरी बहू आवेगी, मेरी आज्ञा पालन करेगी, मेरी सेवा करेगी, ठेठ से जन्म से इच्छा होती रहेगी, मेरी बहू आवेगी, बहू ऐसी आई डाकना, मैंने पढ़े जगह मैंने मैंने पढ़े गंदी राक्षस पुणा भी नहीं, असुर पुणा भी नहीं, पशु पुणा भी नहीं, भूत प्रेत पुणा भी नहीं, क्या कहे, नाम आता ही नहीं हमें, इसलिए सही है क्या हुआ, ये दशा है, सब तरह से गिर गया है। पहले तो माँ बाप सिद्ध करेगा अलग हो जाओ, 18 हजार हम गरीब जाओ, क्या कहोगी हो तुम, क्या कहोगे, केवल भगवान किया, पशु पक्षी से निषेध और भूत प्रेत से भी निषेध, सबसे निषेध, क्या केवल नाम मेरे पास नहीं, महान पद की बात है, महान निर्णय की बात है, महान अन्याय की बात है। माँ बेचारी विचार करती है मेरा बेटा है, बहू आवेगी मेरा कहना करेगी, बहू ये होगी, बहुत पाप की बात है, बच्चियों को सिखाओ, ये तो वंश नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, ब्याह हुए छोरों की बात मैं सुनी है, वो गर्व ठहरे नहीं, किस जगह ठहरे नहीं, ठहर जाए तो पति गिरते हुए उसे बूढ़ा अवस्था और एक दूसरा हो गया, फिर उसे होने दिया, संसार सब मात निषिद्ध जाएगा, जवान आदमी गर्भ हुए बच्चा हुआ पहला, मो भी बेटा जो को 3-4-5 गर्व तो ठहरना ही चाहिए, पश्चि वृद्ध बसा एक दो साल लग जाएगा, यह आशीर्वाद है सौर्यो में, सौर्यो में बाधा ज्यादा होगी, सौर्यो की शिकायत मैंने सुनी मेरे पास आई, वास वाला कहते हैं गर्मचंद जी, अरे मो भी बेटा होना चाहिए, बस सब दुनिया नष्ट हो जाएगी, दुनिया बहुत कमजोर हो जाएगी, मो भी बेटा होता है बड़ी ताकतवर, वो होना ही चाहिए, नष्ट होना चाहिए, फिर क्या होगा दशा का, राम राम राम राम राम राम राम, महान पत्र की बात है, हिंदू जाति मात्र की क्या दशा होगी भगवान जाने, हम सूर्य नहीं माने तो करे क्या भी जरूर, पुरुष क्या करे, सासुर को मानते नहीं, उन्हें सेवा करते नहीं, और सत्संग में आते नहीं, जवान सारी शुद्ध में जाते, समाज सोलह बूढ़ा है जिसे करो सत्संग, बूढ़िया बुढ़े मर गया वैसे समझेगा, शास्त्रों का विचार, गहरा विचार, कितनी दार्शनिक बातें, कितनी सुंदर बातें, कितनी कल्याणकारी बातें, ऐसी बढ़िया बातें, कथा करने वाले भी तेलते नहीं, सुनते ही नहीं, गहरे उतरते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, बहुत आनंद की बात है, बहुत विलक्षण, अब राक्षस बनाई हुई, पशु बना हुए नहीं है, भूत प्रेत विचार भी नहीं है, क्या है पता नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, पशु बना भी नहीं, बहुत पतली बात है, एक तो माँ बाप से अलग हो जाओ, एक घर में आ जाना, बस एक काम खास है, हम क्या कहें, मैंने घबरा तो बात ही क्या, मैं कुछ को मैंने घबरा, मैंने पढ़ाई नहीं है, भूत प्रेत विश्वास भी नहीं, पशु भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, जलचर भी नहीं, क्या कहें उनको, मेरे पास कोई नाम नहीं है, क्या करवा, ऐसा कोई नहीं है, बहनों माताओं प्रचार करोगे तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी रुषा होगी, बड़ी पतन की बात है, महान पतन की बात है, महान दुर्दशा है, राम राम राम राम राम, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर आदर सहित शास्त्र पशु शास्त्र की पूजा करो, पति देव करो, पति पिता बनो, बड़े विद्वान बड़े अच्छे शेष पुरुष बनते थे। अब गर्व नहीं, 5-6 वर्ष गर्म 5-6 पालक बैठती थी हम तो खराब हो गया। पर वृद्धावस्था में कोई बच्चा हो गया दूसरा बच्चा बंद कर देते, कुछ एक दो पैदा हुआ बंद कर दिया। बहुत आदमियों का ऐसा है, मैं जानता हूँ बहुतों को, एक दो बार हुए बंद कर दो, पता नहीं जीने का कल तक रहे, दूसरा पैदा हुआ बंद कर दो, अकल कटेगी पता नहीं है। आप लोगों की अकल कहाँ होगी, अकल में कुत्ता भूत गया, कुत्ता भूत गया अकल में, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मौत का तो पता नहीं है, 200 रुपये बंद कर दो, बड़े भारी अन्याय की बात है, बड़े भारी पाप की बात है, सूर्यवासी पैदा होगी। अरे कोई बात बताते नहीं है मेरे को, लोग कहते हो तुम बूढ़े हो, फिर भी तुम कहते हो, और कोई नहीं कहता है, व्याख्यान में तुम देते हो, इनका कोई दावाना कर दिया। अब एक ही पूछ रहा, जगत भेद एक अनुमुखो एक जावे, जगत भेद एक अनुमतो एक जावे, महान पत्र की तरफ जा रहा है। मैं कहूंगा किताब किताब भी कहूंगा, माताओं बहनों कृपा करो, सूर्यों का आशीर्वाद मत सीखो, छाड़ गए नस्बत कर दी, मगर मत पाल रहा जगह प्रदर्शनी में दिखाते हैं, चिड़ियाघर में दिखाते हैं, वाले भी संतान पैदा नहीं हो, ऐसे वाले लगा दो, वाले संतान लगा दो, कुत्ता भी मार दो, राजनीति लगा दो, सब का ही नाश करने, नाश करने की वृत्ति हो रही है, तो नाश करने की वृत्ति नाश आपका नाश होगा, इसमें संदेह नहीं है। जितना समड़ा और मांस हिंदुस्तान में गया है खुशी बन गया था, इतना समड़ा किसी से नहीं आया, जो धर्मात्मा देश था उन्हें तो सही होगी है। क्या तुम बताओ, मेरे मन में आई कि स्वार्थ का त्याग करके सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आपको आनंद होगा, महान आनंद होगा, और इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। पुराणों में कथा आती है, एक कथा याद आ गई, काशी में रहने वाले पंडित थे, उसे एक कन्या पैदा हुई, कन्या पर स्नेह ज्यादा था, माँ का ज्यादा, पिता का पता माँ का ज्यादा स्नेह था, तो उन्हें ब्याह हुए पंडित को अपने बच्चा अच्छा पढ़ाया, उसको यहाँ रखा, ऐसे अपना विद्यार्थी जान करे पढ़ाया, ठीक किया और अपनी कन्या बनाई, विस्तार से कथा दी है, उसको बनाया और अपने विवाह कर दिया, माँ की ऐसा है मेरी बेटी मेरे पास ही रहे, मेरे से दूर न जावे, वहीं रही, ये माँ बाप मर गए, छोरी का हुआ बीमार, घर मेरा, धन मेरा, सब संपत्ति मेरी, पति मेरा क्या करेगा, उल्टे चलने लगी, पति से विरोध करने लगी, पति था सज्जन आदमी, ज्यादा किया तो वो उसके साथ दिया, वहां से वहां राजी हो गई, ध्यान वापस मिट गई, सारे से भाग्य हो गया। हा हा अमदास रे माध्य मरणा के सारे से भाग्य हो गया, बढ़िया काम हुआ। ये चला जाए तो जब तक जवान अवस्था रही तब तक तो तरह से आदमी असो प्रेम हो गया, अवस्था गई जायदाद सब सब समेट ली निकाल दी घर से, अब बूढ़ी हो गई जरूर हो गया तो निकाल दी घर से निकल गई, सब गाँव गाँव में मिट गए, काशी छूट गई, काशी छूट गई। वो ब्राह्मण देवता थे, वो बड़े सज्जन आदमी, पढ़े लिखे पंडित, वहां दूसरा ब्याह कर लिया, दूसरा ब्याह करके हमने शहर में रहने लगा। तो वो मांगती हुई रोगी शरीर जरूर हुआ हुआ, अवस्था ज्यादा बड़ी नहीं हुई, पर छोटी अवस्था में ऐसी होगी तो निकाल दी घर से, फिर सब धन संपत्ति सब देवी कब्जे कर ली। फिर पहुंची उसे तो वो पति जिस देश में रहता था वहां एक दिन वहां पर जाए कुछ खाने को मिल जाए ऐसे, तो वे पति मैंने पहचान ली कि मेरी स्त्री है ये, तो आदमी वो जाए भीतर बुलाए, पति गया जात मैं तेरा हूँ तू पहली है तू घबरा मत, दुख पावे रोगी शरीर हो गया जरूर हो गया, अब देर क्या है साल मिले महाराज वो रू पड़ी एकदम कि मैं क्या पति के साथ बर्ताव किया और पति क्या बर्ताव कर रहा है अपनी स्त्री होगा, ये बड़ी है तू है छोटी, ये बड़ी है सासू की तरह सेवा करो उसकी आज्ञा पालन करो, ठीक है आप कहो चली करूंगी सब सेवा करी, पर आज रो पड़ी घबरा गई, पति ने कहा तू घबरा मत तू बड़ी है आते छोटी है आते सेवा करे अच्छी बात है, ऐसे शरीर में पति ने सेवा की और मेरी सेवा रखी, पति पत्नी दोनों से मरे तो पति तो ऐसा विचार करे ऐसी दशा ऐसी दशा होगी ऐसे सो जाओ दशा ऐसी होगी ऐसी अन्याय करते हो अन्याय को वहां भोगना पड़ेगा, ये मैं सुनने दे रही है कथा आती प्रॉब्लम है। राम राम राम राम राम राम राम आजकल ऐसा चित्र ऐसा सुनिया हो गई है, इनका दशा दुर्दशा हो गई, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते दुर्दशा है। अरे संतान का अगर पालन नहीं करो तो स्त्री का काम क्या है, स्त्री कहने लायक हुए स्त्री है, व्याकरण में स्त्री स्त्री शब्द संघाती धातु है, उसे श्री डट करके ठीक ही पोगन स्त्री बनता है, स्त्री नाम ही उसका है जो गर्भ का पालन करे, सुख सोने दोनों से इकट्ठा होकर जो गर्भ का पालन करे उसका नाम है स्त्री, अरे गर्भ का पालन नहीं करे उसको स्त्री क्यों कहे, इंद्र को क्या कहो, स्त्री शब्द शब्द ही दिव्य हो जाएगा, स्त्री स्त्री शब्द सुधार गर्भ का पालन करे, हमारे पैदा करने वाली मातृशक्ति नष्ट हो जाएगी हमारी दशा क्या होगी, माँ ही नहीं बनोगे आप केवल भूखों का कीड़ा बढ़ गया, मैं माँ की है पिता से सौ गुना दस गुना कहीं के लिए सौ गुना अधिक पूजनीय माता होती है, माता का सबसे ज्यादा आदर होता है संसार में, माँ बनने के लिए तैयार नहीं तो आप क्या बनोगे, आदर खास चीज आदर की है। राम जी वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या के पास गए, कौशल्या को नमस्कार किया तो कौशल्या ने कहा बेटा कुछ कल्याण कर लो, स्नान कर लो, भोजन करो और भोजन कर लो क्योंकि आज राजगद्दी होगी, युवराज पद मिलेगा तो सवारी निकलेगी, शाम को देरी बहुत हो जाएगी, विचार देता है भोजन कर लो। तो कहा माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, मिलेगा नहीं है। मंत्री पुण्य ने बात बताई कि कई कई माँ ने वरदान मांग लिया, 14 वर्ष का वनवास आज से हम आज्ञा पालन करने के लिए आपके लिए नमस्कार करने के लिए आए। तो कौशल्या बोली जो पति ने कहा है पन में जाने का तो जने जाओ जान बड़ी माता, पुत्र के सामने माँ का और पिता का जो वचन होता है उसमें विरोध हुए तो माँ की बात माननी चाहिए। इस वास्ते कौशल्या माँ पतिव्रता जिसके भगवान बेटा हुआ इतनी ऊंच देते की पूजनीय आदरणीय माँ, वो कहती है तो जने जाओ जान बड़ी माता, तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है तो मैं कहती हूँ तुम रहो, दोनों माताओं में मेरी बात पालन करने का तुम्हारा धर्म है। रामायण पढ़ना, रामायण में पढ़ो देखना, मैं तेरा धर्म है तो मेरी बात मानो। और फिर कहा कि अगर छोटी माँ ने कहा है जो पितु मात कहे बन जाना तो काना शतावध समाना, तो छोटी माँ ने कह दिया है तो मैं अवसर नहीं दिखाने का, फिर तो बंदा आ गया। माँ मेरी मेरी बात से 100 गुना अधिक तेरी छोटी माँ का है, अपना बेटा हो उसके लिए माँ का वचन सबसे ऊंचा, अरे माँ से भी छोटी माँ का अथवा बड़ी हो तो छोटी माँ उसका बेटा है उसी बात दादा माना, जो पितु मात कहो बन जाना, छोटी माँ ने ए पिता ने कह दिया मन में जाना तो कानन शतवध समाना, 100 अयोध्या के समान है, 100 गुना अधिक है, फिर मैं माँ नहीं करता, तुम्हारी छोटी माँ ने कह दिया है मैं अधिकार मैं दोनों कर दिया बन जाओ। माँ की दशा हुई है वो माँ ही जाने है और नहीं जान सकते। लड़के के दुख से दुखी माँ होती है जैसा पिता नहीं होता, ऐसी माँ होती है। तो राम जी के वियोग में माता कौशल्या की बड़ी दुर्दशा हुई। एक दिन सुमित्रा से कहती है सुमित्रा ये बात तुम सच्ची बात बताओ क्या राम को वनवास हो गया? सोचने लगे मैं देखती हूँ मेरे सामने राम और लक्ष्मण और सीता फिर सामने घूमते, चढ़ी हुई जाने को मेरे घर में नहीं थे, उनको देखती हूँ तो ये बात मेरे सच्ची नहीं मालूम होती कि मैंने वनवास हो गया, और चित्त में शांति नहीं होती, जलन होती है, इनसे मालूम होता है कि राम जी वनवास में चले गए, अगर नहीं गए तो उनको नहीं मेरे दुख हो रहा है, मैं समझी नहीं। सुमित्रा से कहती सुमित्रा तुम बताओ सच्ची बात बताओ क्या बात है, मेरे को भ्रम बढ़िया, मेरे सीता राम और लक्ष्मण तीनों दिखते सामने घर में और हृदय जल रहा है, अगर वे है तो हृदय क्यों जलता है और हृदय में नहीं है दिखते क्यों है, रात दिन दिखते सामने वह चिंतन होता है, सीता का राम जी का लक्ष्मण का चिंतन होता है। ये दशा कौशल्या की हुई है, ऐसे माँ का चित्त है माँ का हृदय है, आज लोग रहते हो सब पति को छोड़ दो घर में रहो न गए हो तो मैं फिर चल जाऊंगी, राम राम राम राम राम राम राम राम क्या हिंदुस्तान की दशा हुई है। सुमित्रा ने कहा बात ठीक है, तुम्हारा मोह है दिखता है राम जी वनवास हो गया, कौशल्या के वहम पड़ गया कि सच्ची बात क्या है, अगर वनवास में नहीं गए तो मेरे दुख क्यों हो रहा है, मेरे दुख है नहीं, भोजन नहीं पाता है, नींद नहीं आती है, शांति नहीं मिलती है, राम जी याद आते हैं, सीता और राम लक्ष्मण में तीनों में वो दिखते हैं, घर में दिखते हैं, बात नहीं करते है, बोलते नहीं, ये क्या बात है, क्यों है? सुमित्रा तुम बताओ, सच्ची बात बताओ, क्या वनवास हो गया? वनवास होगा तो मैं दिखते ऐसे, और देखते हैं वनवास नहीं हुआ तो मेरे हृदय में जलन क्यों हो रही है, दुख क्यों हो रहा है, मैं समझी नहीं। ये माँ का हृदय, माता का हृदय होता है। माता को उसने कह रही क्या बात है, मैं समझी नहीं क्या बात है, कि आपका मुंह है, स्नेह है, बेटे पर स्नेह है, उसका कारण है। ये माताओं का काम, जब माता के मैं गर्भ गिरा था, गर्भ गिरा था, तुम माँ नहीं बनोगे, केवल भोगों का कीड़ा ही बनोगे। माँ बनने का आदर है, भोगों का कीड़ा बनने का आदर नहीं है, संसार में इधर आदर है ही नहीं। सौ गुणा अधिक पिता से माँ का आदर करो, सौ गुणा अधिक। माँ जितना संतान ग्रसित है, कष्ट सहती है, घर में रखती है, दुख पाती है, घर जन्मता है, बांझ की जान प्रभु की पीड़ा, प्रभु की पीड़ा को बांझ क्या पता, बांझ को क्या पता, ऐसा दुख रहती है, सब माँ की आदशा। आज माँ की आदशा हुई, माँ है ही नहीं, डाकर ने खाएगी संतान होगी, खाएगी माँ पड़ा नहीं है भैया, माँ पड़ा नहीं है। माँ कौशल्या का माँ है, जो पित मात बन जाना तो कानन सतोद समाना। इस करती आपस में मन कौशल्या ईश्वर नहीं करती, जो केक ही ने कह दिया मन में जाना तो सौ जगह समान है, मैं एक जगह रहता हूँ सौ जगह समान है, तो कानन सतोद समाना। ये मर्यादा हमारी ये बताए, बहुत विरुद्ध बात है। मैं सोरे में हो गया जरूर, उसका इलाज किया सब जरूर। अब बोलो कोई काम की नहीं रही, क्या करेगा? अब उनके संतान ऐसा हो से जोर पेट में बीमार अवस्था में घर घर मांगती गाती करती, सब जायदाद खोलती, प्रेम से रखा आदर्श है कि तुम विचार मत करो, उनका तुम्हारी बड़ी है, ये सास के समान है, सास के समान आदर करो, ये बड़ी है तुम छोटी है, ऐसे दोनों ने सोच करी, पति और पत्नी दोनों ने उसकी सेवा करी। आप कोई तरह की चिंता मत करो, कोई विचार मत लाओ, जो चाहिए चीज, दवाई पानी कपड़ा रोटी जो कुछ चाहिए सो लो, तेरे ही घर है, तू मालिक है, तू बड़ी है, तेरे ही घर सब कुछ घर तेरा है। ऐसे सज्जनों का व्यवहारता हो, मैं जची नहीं फिर कौन बोला मेरे को, उनको पता नहीं कि तेरे पति का ही घर है, ये पता ही नहीं। तो ऐसा बात चाहिए, पुरुषों में ऐसा है, स्त्रियों में ऐसा भाव। नल और दमयंती की कथा, नल दमयंती की कथा पढ़ो आप, कर्जों को तो शांत हो गए, कर्कवोट कश्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतु पूर्ण से आदर्श कीर्तनम कैलासनम। कर्जु का प्रभाव दर्श होता है, राजा नल और दमयंती कल ही कल देंगे, कल नहीं पूते नल और दमयंती के शेर जी समाधि हुई, जयदयाल जी का नाम लिखा है संपादक, जयदयाल जी को लिखा, जयदयाल जी को लिखा है पुस्तक पर। थोड़ी बड़ी, मेरे साथ में रहने वाला हमारे हाथ में पुस्तक ले ली कि आराम करो। मेरे साथ में रहने वाला हमारे पुस्तक ले ली, पुत्री पढ़ो। क्या बोला, ये तो बर्ताव होने का, मैं क्या करूं, चुप रहा, हाथ में पुस्तक ले आराम करो, पुस्तक पढ़ो। कल ही बात है, कल कल मुझे आराम करो। अरे भाई पुस्तक पढ़ रहा हो, मैं भी चुप रहा, अब क्या बोलू बताओ। मेरा विचार है पुस्तक पढ़ो, कलयुग का दास, कलयुग का असर नहीं होता, न दमयंती न पुस्तक है, वह पढ़ो तो आप कलयुग का असर नहीं होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। मैं तो कल ही पढ़ने से कर मेरे साथ तुम्हारे सजने से भाई ने हाथ पुछ मिली अरे पुस्तक तो बंद खुश हो, पुस्तक खुश बहुत बढ़िया पुस्तक है भाई लोगों के लिए, नल दमयंती कलयुग का असर नहीं होगा, ये कलयुग की लीला है, ये पुस्तक पढ़ो आप। इतनी पुस्तक है नहीं पता नहीं, मन है मिल रही है, कह रहे मिल रही है, हम यही मिल रही बताते हैं। कल जो इसमें पूछा है लड़का क्या करे, ऐसे लड़का वो क्या करे, लड़का मुझे समझ आ गया तो ये मत कर। एक लड़के ने लड़का जिससे हो गए तो हमारी माँ हमारे लड़ती है, तो लड़के ने कहा देख सुन, एक लड़के ने कहा, लड़के ने कहा देख मैं आया तेरे वहां, तो जब भोजन करने को बैठा तो जवान जवान लड़कियां गालियां काटने लगी, गाल जाती है, तो भोजन करने लगे वो गाल सुनी और मैंने भोजन किया, गालियां सुन सुन को भोजन किया मैंने, और गोलियां का उत्तर दो, मैं जवान जवान सोने वाली है, बूढ़ी माँ मेरी कहे जिन्हें तू नहीं सुनती, तू बता तेरे सिवाय क्या कारण था मैं गाल सुनू, क्यों तेरे कारण से सुना, और उन्होंने बता है तू, मैं गालियां सुनी गाते गालियां भोजन कर रहा हूँ, ऐसी गालियां गालियां सुने आदमी वहां भोजन करे छोड़ दे, पर तेरे कारण है, बोल तेरे कारण से मैंने सुना, और क्या कारण होता, हम क्या बोले, क्यों तेरे कारण सुना, तो मेरे कारण से मेरी माँ की गाय सुननी पड़ेगी, ब्याज सही देना पड़ेगा, केवल तेरे कारण सुना, तेरे कारण से, बोल और कोई बता, कोई मैंने गाली कर दे, मजीश नहीं करी मैंने, क्यों नहीं करी, कि तेरे कारण से, तो मेरे कारण से मारी और, तो पति बेचारा क्या करे, समझा हुए तेरे कारण से मैंने गालियां सुनी है, तेरे कारण से, अब मेरे कारण से तेरे को सुनना पड़ेगा, मेरे ब्याज से देव में गालियां मेरी माँ गालियां देव से सुनी होगी, जब माँ बाप माँ तो चावे हमारे बीदरी आवेगी, हमारे बीदरी आवेगी, छोरो बड़ो हो जाए ब्याह करो जल्दी बीदरी आवे, कितना विचार था मन में, यशोदा मैया का कितना गुस्सा था, राधा का कितना आदर किया है, हमारी बहू आई है, बेटे से ज्यादा रुपयों के मूल से ब्याज अधिक प्यारा लगता है, प्याज पैदा हो जाए, प्यार। तो जैसे अपने से प्याज प्यारा है, ऐसे बेटे से बहू प्यारी है, सासू को एक बार छोड़ देंगे, अलग हो जाओ, अलग जाओ। अरे यही दिन तो है बेटे का दिन, भाई तुम्हारा दिन यही है। अब आप तुम पूजा करो, सेवा करो, आदर करो, तुम्हारा काम है ये खास। माता को आप जानो तो मैं पुष्ट पैदा हुए गया केंद्र तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य है। माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, सास ससुर की सेवा। सादर सास ससुर पद पूजा रामायण में लिखा, सादर सास ससुर पद पूजा नारी धर्म परिदेवन दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। श्राद्ध में श्राद्ध में कीर्तन देरी में भगवान नाम कीर्तन करो, कुछ बुद्धि शुद्ध हो जाए। भगवान नाम कीर्तन करो, कर शांति से।